Fizan Ekspresi. Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç. Selam ver dostane gerami. Ez Açık Radyo, Bernamey Fizan Ekspresi ile müşnevit. Milat Bülent Kılıç ezden. Geçen hafta bir iş gezisine çıkmak üzereydim ve programı apar topar hazırlamak zorunda kalmıştım. Biraz da o telaşla programın saati için hem de iki kez 17 demişim. Herkesten, hepinizden özür dilerim. Şimdi dikkatlice düzeltiyorum. Fizan Ekspresi her hafta cumartesi günü saat 15'te, yani 3'te yayınlanıyor. Aslında Farsça konuşulan coğrafyaların müziklerine dair bir program olan Fizan Ekspresi'ni İran'daki ayaklanmalar başlayalı beri bir haber ve yorum programına çevirdik. Müzikler biraz geri plana itilmiş oldu. Bu nedenle de kusura bakmamanızı rica ediyorum. 12-13 yıl her türden müziği dinledik ama şimdi özgürlüklerini arayan İran halkıyla tam dayanışma zamanı ve bu nedenle daha çok haberleri, olayları konuşmaya devam edeceğiz. Geri gelmişken biraz kişisel bir konu üzerinde durmak istiyorum. Ben bu programa başladığımda İran müziği neredeyse hiç, Afgan ve Tacik müziği ise hiç tanınmıyordu. Böyle desek yeridir. Aradan geçen zamanda çok şey değişti. Artık sosyal medyada sayısız parça paylaşılıyor. Hatta birçok şarkının sözleri bile Türkçe'ye çevrilebiliyor. Farsçadan Türkçe çeviriler konusunda da o dönemde büyük bir kuraklık vardı, kurak bir ortam vardı. Aradan geçen zamanda bu alanda da büyük bir gelişim ve değişim olduğunu söylemek mümkün. Ben bu konuda da elimden geleni yapmaya çalışmıştım. Bazı arkadaşlar beni İranlı sanıyorlar ama İranlı değilim. Bu bir görev de değil. Bu görevi bana kimse vermedi. Ben bunu bir ödev olarak görüyorum. Benim kendime biçtiğim bir ödev. Bu işi yapan kimse yoktu. Dolayısıyla benim yapmam gerekti. Öyle kabul ediyorum. Nereye bir sınır çizildiyse oraya bir köprü kur, diyor Afgan şairi. Benim yapmaya çalıştığım da tam anlamıyla budur ve umarım başarıyorumdur. Umarım yaptığım işin hakkını verebiliyorumdur. Aylardır İran'ın yoğun gündemine odaklandığımız için Afganistan'da olup biten kimi önemli olayları ne yazık ki kaçırıyoruz. Birçoğunuzun bilebileceği gibi Taliban yönetimi kadınların ve kız çocuklarının okula gitmesine bir sınırlama getirdi. Şeriat kurallarına göre, yani onların şeriat kurallarına göre bir kız çocuğunun 6. sınıftan sonra okula devam etmesi caiz değil. Bu nedenle hali hazırda eğitimini sürdürmekte olan bütün kız çocuklarının ve elbette üniversiteye devam etmekte olan genç kadınların eğitim süreçleri sona erdirildi. Bu son derece korkunç bir karar ve çok ciddi bir insan hakları ihlali. Buna karşın bir kez daha dünyadan gerçek bir tepkinin gelmeyeceğine neredeyse eminiz. İyi biliyoruz ki Afgan halkı ve Afgan kadınları bir hak elde edeceklerse bunu kendi mücadeleleriyle, kendi bileklerinin gücüyle, kendi inançlarıyla elde edecekler. Kararın ardından özellikle Kabil'de ve Tehrer'de üniversite öğrencisi kadınlar sokaklara dökülüp durumu protesto etmeye çalıştı. Çalıştı diyorum çünkü son derece inançlı ve kararlı gözükseler de sayıları çok kalabalık değildi. Halk da onlara çok destek olmadı. Kısa süre sonra da polis plastik mermi ve tazyikli su kullanarak bu öğrenci gruplarını dağıtmayı başardı. Daha sonrasında ise bu eylemci öğrenciler yayımladıkları videolarla durumun gerçek niteliğini gözler önüne sermeye uğraştı. Dünyanın dikkatini konuya çekmeye çabaladı. Kabul edelim ki Afgan kadınlarının yaşadıkları sorunlara karşı dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir noktasında gerçek bir ilgi söz konusu değil. Bu ilgisizliğin İran halkı nezdinde de böyle olduğunu birçok kez söylemiş ve İran halkını eleştirmiştim. Oysa Afgan kadınlarını en iyi anlayabilecek olanların İranlılar ve İran kadınları olduğunu düşünüyorum. Tabii böyle bir sıralama yapmamız gerekirse bu gruba Türkeli kadınları da eklememiz gerekir sanıyorum. İran'da eylemler sırasında kullanılan kimi sloganlar Afganistan'daki bu kadın eylemciler tarafından da kullanılmaya başlandı. Bunlardan biri, bu sloganlardan biri de Zen Zendegi Azadi idi. Yani kadın, yaşam, özgürlük sloganıydı. Ben İran'da mollaların yenilmesini çok önemsiyorum. Çünkü bu İran'ı kökten değiştireceği gibi Afganistan'da da birçok şeyi değiştirecek ve sarsacak. Burada da bir özgürlük dalgası, bir özgürlük umudu oluşacak. Ve halk da belki bir karşılık bulacak bunlar. Afgan müziğinin önemli adlarından olan ve artık ne yazık ki hayatta olmayan Üstad Zoland'ın İranlı şair Firu Ferruhsad'ın şiirinden besteleyip söylediği Dohtar Tere Bahane adlı şarkıyla devam ediyoruz. Şöyle diyor şarkının başında: Kız pencerenin kenarına oturdu bir başına ve dedi ki, ey baharın kızı, kıskanıyorum seni. Geçtiğimiz pazartesi günü İran İslam Cumhuriyeti tarihinde daha önce görülmemiş bir şey oldu. Dünyaca ünlü muhalif futbolcu Ali Dayı'nın eşinin ve kızının da içinde bulunduğu uçak Dubai'ye inmesine 10 dakika kala rejimin emriyle geri döndürüldü. Dayı'nın eşi ve kızı da gözaltına alındı. Bu son derece tuhaf, hatta skandal niteliğinde bir olaydı. Çünkü her iki kişi için de bir arama ya da yakalama kararı yoktu. Ve zaten havaalanı kontrolünden sorunsuz biçimde geçmiş, uçağa binmiş, hatta Dubai hava sahasına kadar girmişlerdi. Uçak iner inmez Dayı'nın eşi ve kızı gözaltına alındı ama gerekçe belirtilmedi. Ali Dayı de yaptığı açıklamayla durumun saçmalığına dikkat çekiyordu. İnsanların aklına hemen Molla rejiminin birkaç yıl önce füzeyle düşürdüğü Ukrayna uçağı geldi. Ve iyi ki bu uçağa da ateş açmadılar dendi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan İranlı şarkıcı Rena Mansur'un seslendirdiği güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Bu şarkı Şervin Hacipur'un olayların ilk haftasında bestelediği şarkının bir versiyonu. Mansur Hacipur'un şarkısının sözlerinden esinlenmiş ama sözleri kısmen de değiştirmiş. Rena Mansur'u size yıllar önce tanıtmış, birkaç şarkısını da dinletmiştim. Rena Mansur'dan dinliyoruz. Berayı. Rejim bugüne kadar resmi olarak tam 15 kez olaylar bugün itibariyle sona erdi, evlerinize dönün dedi. İran güçlü bir devlettir, bizden korkun, bu işe son verin türünden açıklamalar yaptı. Ama bu gözdağları işe yaramadı. İran halkı evine çekilmedi. Halk nezdinde Şiraz'daki Şahçerağ katliamı rejim tarafından yapılmıştı ve rejimin iddia ettiği gibi IŞİD'in işi değildi. Aynı biçimde evin hapishanesindeki katliam denemesini de bir provokasyon olarak niteliyordu halk. Dolayısıyla rejim gözdağından idama ve bu türden katliamlara kadar birçok yolu denedi, deniyor ama başarılı olamıyor. Eylemler 3,5 ayı çoktan geride bırakmış oldu. Geçtiğimiz hafta İran'ın belli başlı kentlerinde yağmur ve kar vardı ama eylemciler yine de sokaktaydı, barikattaydı, kampüsteydi. Olaylar başlayalı beri özellikle Tahran'da metrolar büyük bir eylem alanı olma özelliği taşıyor. Aslında bir izdihama neden olabilecek türden dar mekanlar olduğu için bence eylem için çok elverişli yerler değiller. Ama halk buraları bir miting alanına çevirmekte sakınca görmüyor. Geçtiğimiz haftalarda polislerin vagonlardan birine girip halkı ve özellikle kadınları neredeyse linç ettiğine ilişkin görüntüler dünya basınına da yansımıştı. Ama olaylar yine de son bulmadı. Geçen hafta Tahran'da metro içinde küçük çaplı çatışmalar yaşandı yine. Hatta polis metronun koridorlarında gençlere karşı göz yaşartıcı kapsüller bile kullandı. Eylemciler de bazı kapsülleri tekrar polise attı. Öyle bir cenk meydanı, bir savaş alanı oldu metroların içi. Şunu söyleyebiliriz, eylemler son bulmuyor, durulmuyor. Halkın ezici bir bölümü rejimden nefret ediyor ama yine de İran halkı milyonlar halinde sokaklara da dökülmüyor ya da dökülemiyor. Sokak eylemleri belli eyaletler dışında esas olarak inatçı, kararlı, militan kesimler üzerinden yürüyor. Grevler ve boykotlar da belli ölçüde süreklileşmiş olmasına karşın bunlar da yaygınlaşamıyor. Çünkü direniş saflarında grevdeki işçilerin, ailelerin yaşamasını, geçinmesini sağlayacak bir yardımlaşma ya da dayanışma ağı da kurulmuş değil. Ve bu organizasyonun yokluğu sanıyorum ki grevlerin yaygınlaşmasını da belli ölçüde engelliyor. Belucistan, İran İslam Cumhuriyeti'nin bilerek, isteyerek ilgilenmediği, ihmal ettiği, hor gördüğü eyaletlerden biri. Bunun yığınla gerekçesi olmalı ama ben sınırlı bilgimle ahkam kesmek istemiyorum. Fakat görebildiğim kadarıyla bu durumun önemli gerekçelerinden biri Beluçların Sünni olması. Söz konusu fanatizm ve gericilik olunca herkes kendinden olmayan herkese karşı son derece ayrımcı, kaba, hatta bazen haşin ve gaddar olabiliyor. Rejimin pastarlarının yani özel polis gücünün bir kontrol noktasında epey yaşlı bir adama son derece çirkin bir biçimde ayrımcılık yaptığına ben kendim de bir defasında tanık olmuştum canlı olarak. Beluçlar rejimin Zahedan kentinde gerçekleştirdiği büyük katliamda yüzden fazla insanlarını kurban vermişti. Hatırlarsanız bu katliamın öncesinde de pastarlar yani rejimin özel polis gücü bir Beluç ergenine günlerce tecavüz etmiş. Beluçlar da bu kız çocuğunun intikamını almak üzere iki tecavüzcü polisi öldürmüştü. Beluçların direnişi özellikle her cuma günü cuma namazından sonra bir kez daha tazeleniyor. Çünkü Beluçların dini lideri Mevlevi yani Mevlana Abdülhamid mollalara karşı aldığı pozisyondan taviz vermiyor. Molla rejimi bu süreçte Mevlevi Abdülhamid'i yanına çekmek üzere iki kez Zahedan'a bir molla heyeti gönderdi. Ama Abdülhamid bu heyetlerle görüşmeyi reddetti. Çünkü rejimin o kanlı saldırının faillerini ortaya çıkarmak ya da cezalandırmak yönünde hiçbir biçimde bir girişimde bulunmamasını Beluçlar içlerine sindiremiyorlar ve kabul edemiyorlar. Bu durumda aslında son derece tutucu hatta bağnaz olan Beluç topluluğunun bir anlamda ilericileşmesine neden oluyor. Beluçlar bu süreçte etnik ve mezhebi kimliklerini bir kenara koymuşlar ve daha laik bir hatta geçmiş durumdalar. Sloganlarında ve söylevlerinde inanan ile inanmayanı, örtülü olanla olmayanı ayırmamaya özen gösteriyorlar. Tek dertleri ise Molla rejiminin yıkılması ve yerine daha demokratik bir ortamın, düzenin kurulması, baskının, şiddetin, katliamların son bulması. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi her hafta cumartesi günü saat 15'te yayınlanıyor. Geçtiğimiz haftanın önemli ve acı olaylarından biri de Fransa'nın Lyon kentinde doktora yapmakta olan 38 yaşındaki Muhammed Moradi'nin dünyanın dikkatini İran'daki olaylara çekmek için intihar etmesi oldu. Moradi geride bir video kaydı bırakmıştı ve yaklaşık şöyle diyordu. Burada Fransa'da İran'a oranla çok daha rahatım. Bir ekonomik güçlük yaşamıyorum ve ruh sağlığım da yerinde. Ama ülkemde olup bitenler benim huzur içinde yaşamama engel oluyor. Evet, bu türden sözler ettikten sonra Moradi kendini nehrin buz gibi karanlık sularına bıraktı ve ne yazık ki öldü. Böyle düzgün, aklı başında bir gencin bu işi yapmış olması son derece üzücü ve seçtiği yöntem gerekçesi ne olursa olsun kimsenin seçmemesi gereken bir yöntem. Olay sonrasında da tartışıldı ve Moradi'nin seçtiği bu yöntemin onun dileğinin tersine kitlelerde bir moral bozukluğuna neden olduğu söylendi birçoklarınca. Bu arada diğer birçok eylemci gibi yaradana savaş açmak suçlamasıyla yargılanan Doktor Hamid Karahasanlu'nun idam hükmü de üst mahkemece bozuldu. Ben bu kararın bozulmasında uluslararası alanda özellikle hekimlerin yürüttüğü kampanyanın, ona sahip çıkan kampanyanın etkili olduğu kanısındayım. Hasanlu bir kez daha yargılanacak ama bu kez yaradana savaş açmak suçlamasıyla değil, bir başka suçlamayla yargılanacak. Dolayısıyla da bu yeni süreç başlayana kadar serbest bırakılma olasılığının güçlü olduğu düşünülüyor. Geçen haftanın bir başka tartışma konusu da bir süre önce idam edilen ve kahramanlığıyla dikkat çeken Mecit Reza Rehnavert'in ölümünden sonra yapılan haberlere ilişkindi. Mecit Reza Rehnavert iki besici bıçakla yaralamaktan dolayı mahkemeye çıkarılmış ve yaradana savaş açmak suçuyla yargılanarak idama mahkum edilmişti. Ama cenazesinde dini tören istemediğini, mutlu şarkılar çalınsın istediğini söylemiş ve bu nedenle dikkat çekmişti. Mahkemede çekilen fotoğraflarda Mecid'in sol kolunun sargıda olduğu gözüküyordu. İdamdan sonra anlaşıldı ki onun kırılan bu sol kolunda Şah döneminin bayrağının sembolleri olan arslan ve güneş figürü bulunuyordu ve polis Mecid'in kolunu bu nedenle kırmıştı. Mecid Reza Rehnavert'in idamı ile ilgili olarak birkaç gün bir şey demeyen Şah yanlısı kimi haber kanalları Mecid'in Şah yanlısı olduğunu öğrenip haberler yapmaya başlayınca bu devrimci kesimlerin öfkesine neden oldu. Çünkü devrimci gruplar ölenler arasında ayrım yapılmasına şiddetle karşı çıkıyorlar. Ve bunun ölüleri yarıştırmak anlamına geldiğini söylüyorlar. Bunun bir bölücülük olduğunu öne sürüyorlar. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi her cumartesi saat 3'te yani 15'te yayınlanıyor. Rejim geçen hafta da çocukları öldürmeye devam etti. Önce Süha adlı 12 yaşındaki bir kız çocuğunu, daha sonra da 17 yaşındaki bir genci öldürdüler. Cenazelerinin 40. gün törenlerini yapmasınlar diye ailelere baskı uyguladılar. Mezarlıklarda toplanan kalabalıkları taciz ettiler. Ama halk yılmadı, vazgeçmedi, devam etti. Gökkuşağını yaradan Tanrı sözlerinin geçtiği çocuk şiiriyle anılan, o şiirle özdeşleşen Loristanlı 10 yaşındaki Kian'ı da katletmişlerdi. Ama aynı olayda yaralanan yoğun bakımdaki babası uzun süre oğlunun ölümünden habersizdi. Geçen hafta hasta yatağındaki babaya nihayet kara haberi verdiler. Yani geçen hafta acılar acılara eklendi. Acılar katlandı ve büyüdü. Eylemler sürecinde öne çıkan kimi sloganları zaman zaman size aktarmaya çalışıyorum. Onların ne anlama geldiğini de açıklamaya çalışıyorum. Bana göre geçen haftanın en ilgi çekici sloganı Beluç eylemcilerinin kullandığı Merber Cumhuriye Edami sloganı oldu. Bu kahrolsun İran İdam Cumhuriyeti anlamına geliyor ki bu da bu sloganı son derece vurucu kılıyor. Son günlerde mollaların egemen olmayanları yani mevcut rejime karşı mesafeli olanları sarıklarını çıkararak dolaşmaya başladı. Egemen mollaların bir bölümü de sarık uçurma eylemlerinin korkusuyla sarıksız dolaşıyor. Sarık uçurma eylemlerinden daha önce söz etmiştim ama kaçıranlar olabileceği için tekrarlamış olayım. Halkın mollalara karşı büyük bir öfkesi var ve bu nedenle gençler sokakta yürüyen bir mollaya yaklaşıp onun sarığına bir tokat atıyorlar ve sarığı yere düşürüp kaçıyorlar. Bu eylemlerin görüntülerini de internette paylaşıyorlar. Bu uzunca bir zamandır bir kampanyaya dönüşmüş durumda. Buna da emmame peri deniyor, yani sarık uçurma deniyor. Programı Soruğde Ateş, Ateş Marşı adlı bir parçayla kapatıyor olacağız. İranlılar yeni yıla Nevruz'la birlikte girecekler ve umuyorum ki o zamana kadar başlarına bela olan bu diktatörlükten kurtulurlar. Buradaysa hepinize mutlu bir yıl diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Ta Bernameyi diger, golo golzar başit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olunuz.